ვაფლის პურის ნაყიდის სიურპრიზი. ბევრი კვირა დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც დიდა და ვაფლის გასაყიდად პირველად დაჯდა დახტა. მუყაოს ყუთი, რომელშიც ფულს ინახავდა აივსო, რადგან საკუთარი თავისთვის ძალიან ცოტას ხარჯავდა. ერთადერთი ნივთი შეიძინა თავისთვის და ეს იყო მაშველი რგოლი. ერთხელ, როცა საბარგო მანქანა ავად გახდა და მთელი კვირა სახელოსნოში იდგა, მამამ პატარა სახლი გამართა ღუმლითა და ბევრი თაროთი. იმ სახლს დარბაზ აბაზანას ეძახდა და როცა ბავშვები ბანაობას დააპირებდნენ, ღუმელს ანთებდა და წყალს აცხელებდა, ასე რომ შიგნით სულ ორთქლი იდგა. ბავშვებს იქ ძალიან სხელოდათ. თაროებზე წვებოდნენ და არყის ხის ყლორტებს ირტყაპუნებდნენ. მერე ხტუნვა ხტუნვით დედიშობილა გადაივლიდნენ ეზოს და ამბობდნენ, რომ სააბაზანოში იყვნენ. დიდედა ხომ ასავით ვერ მოიქცეოდა, ამიტომ ის ქალაქში მიემგზავრებოდა და საერთოდ აბანოში ბანაობდა. მაგრამ რადგან ვერ მიეჩვია ასე აბანოს, გადაწყვიტა ყველაზე უსაფრთხო იქნებოდა, თუ ბანაობისას რგოლს გაიკეთებდა. ამიტომაც იყიდა მაშველი რგოლი. ამის შემდეგ კვირაში ერთხელ მიდიოდა ქალაქში, იდა საბანად. ეს არც ისე ძვირი ღირდა. თან დიდედას ჯერ კიდევ ბლომას ჰქონდა ფული. სულ იმაზე ლაპარაკობდა, რომ ვაფლის ფულით სახალისო რამ უნდა ეყიდა, რომელიც მთელ ოჯახს გამოადგებოდა. თუმცა თუ რომელიმე ბავშვის კითხავდა ეს რა იყო, დიდედა უპასუხებდა: დიახ, გაგიკვირდებოდათ, გაოცდებოდით, მაგრამ რაღა გაოცება გამოვა, თუ ახლა მათქმევინებთ. დრო გადიოდა, დიდედას არავინ არაფრით გაუოცებია. ბოლოს დედამ, მამამ და ბავშვებმა იფიქრეს, რომ დიდედა მიხუმრა. ჩვენ არაფერი ვუთხრათ, თქვა მამამ. ნამდვილად პირველად მოხდა, რომ საკუთარი ფული აქვს და მისი ნებაა, როგორ გამოიყენებს. დედამ თავი დაიქნია და ბავშვებმა თქვეს: მეც აღარ ვილაპარაკებთ ამის შესახებ. ალბათ მისთვისაც ძნელია, რომ დაავიწყდა, სად შეინახა ფული. მაგრამ ამ საკითხში შეცდნენ, რადგან დიდედა მეტის მეტად ბევრს ფიქრობდა თავის სიუპრიზზე. ერთი რამ იყო მხოლოდ, ის სიუპრიზი რომ მიეღო, წერილი უნდა დაეწერა. ეს კი დიდედასთვის საშინელება იყო. ამიტომ დასჭირდა დიდი დრო იმას, რომ წერილისთვის თავი მოება. ერთხელაც დიდედამ ძალები მოიკრიბა, მთელი დღე თავის ოთახში გაატარა. ხო, იმდენად იყო დაკავებული, რომ მარენი იძულებული გახდა სადილობის დროს ოთახში შეეტანა მისთვის საჭმელი, რადგან წერის საქმე კარგად მისდიოდა და დიდედამ გადაწყვიტა, სანამ არ დაამთავრებდა აქედან, ფეხს არ მოიცვლიდა. როცა მან პირველად დაწერა წელილი, მონას, მილის, მინას და მორტეს ნება დართო, შესულიყვნენ და ენახათ, კარგად დააწება თუ არა კონვერტი და დააკრა თუ არა ზედ მარკა. მაგრამ რა ეწერა წერილში, დიდედა ამის გამჟღავნებას ჯერ არაპირებდა. მეორე დღეს ის ტირილტოპენში წავიდა და წერილი საფოსტო ყუთში ჩააგდო. მაგრამ როდესაც პირველად ჩააცურა წერილი ყუთში, დარწმუნებული არ იყო, რომ გაიგზავნებოდა. იქნებ ეს ისეთი ძველი ყუთია, რომელსაც არ ცლიან და ჩემი წერილი გაუგზავნელი არ დარჩესო, იფიქრა მან. კარგი იქნება, აქ დავდგე და თვალყური ვადევნო, ვინ ავსებს და აცარიელებს ამ ყუთს. ასე გავიგებ ჩემი წერილი მოხდება თუ არა საფოსტო ჩანთაში და ზუსტად მეცოდინება მისი ბედი. ამასობაში ერთი ქალი მოვიდა, რომელმაც წერილი ჩააგდო ყუთში. დიდედა მას თავი დაუქნია და უთხრა: თვალყურს ვადევნებ, რომ სხვებთან ერთად თქვენი წერილიც გაიგზავნოთ. დიდხანს მოუხდა დიდედას ლოდინი, მაგრამ ნაშუადღებს, როგორც იქნა, მოვიდა და მასთან ახლოს გაჩერდა პატარა წითელი საფოსტო მანქანა. იქიდან კაცი გადმოვიდა ჩანთით და საფოსტო ყუთი დაცალა. უი, რა კარგია რომ მოხვედით, უთხრა დიდედა. ხომ ნამდვილად იცით ეგ მისამართი, ჩემს წერილს რაც დაწერია? რა თქმა უნდა, უპასუხა ფოსტალიონმა, დარწმუნებული უნდა ვიყო, რომ წერილი იგმივა. რა მისამართიც დავაწერე, უთხრა დიდედამ და სახლისკენ წაბარფაცდა. ამის შემდეგ უამრავი დღე გავიდა. დიდედა, რომელსაც არასდროს უძებნია ფოსტალიონი, ახლა ყოველდღე მის ჩალას ელოდა ერთსა და იმავე ადგილას, რაც ტყის სახლში გადავიდნენ. ერთი წერილიც კი არ მიუღია, ამიტომ ოჯახის წევრებს უცნაურად ეჩვენათ, როცა მოულოდნელად ალაპარაკდა, რომ წერილს ელოდა, თუმცა არა აფერს ეკითხებოდნენ. დიდედა ყოველდღე ჭიშკართან ხვდებოდა ფოსტალიონს და თავის ქნევით ესალმებოდა. დღეს ხომ არ გაქვს ჩემი წერილი? არა, ეტყოდა ფოსტალიონი. ფოსტალიონ, დღეს არ მაქვს. დარწმუნებული ხარ? კი, კითხა დიდედა. დიახ, სრულიად, უპასუხებდა ფოსტალიონი, რომელიც აშკარად შეწუხებული ჩანდა, რადგან დიდედა ისეთი ის სახით უყურებდა, თითქოს მას ადანაშაულებდა წერილის მისაკუთრებაში. ერთ დღესაც სახე გაბადრულმა ფოსტალიონმა დაიძახა. დღეს დიდედასთვის წერილი მაქვს, დღეს დიდედასთვის წერილი მაქვს. დიდედა ისე აღელდა, რომ კინაღა მადლობის თქმა დავიწყდა. წერილი გამოართვა და თავის ოთახისკენ გააქანა. კარი ჩაკეტა და კითხვა შეუდგა. ლამის დავიჯერო, რომ დიდედამ სასიყვარულო წერილი მიიღო? სულ მასზე ფიქრობს, შენიშნა დიდედამ. დედა, მაგრამ ეს არ იყო სასიყვარულო წერილი. როცა მოსაღამოვდა, მან ფართოდ გააღო ოთახის კარი. მონას თვალი ჩაუკრა და თავისთან იხმო. რა სიტყვი, შენ და მილი ხვალ ქალაქში ხომ არ გამონყევით? ჩაჩურჩულა მას დიდედამ. თქვენ ხომ ვაფლის გაყიდვაში ჩემი ყველაზე ყოჩაღი დამხმარებელი იყავით. ამიტომაც ქალაქში უნდა გამონყვეთ სიურპრიზის წამოსაღებად. ო, აბა რა, დარწმუნებული ვარ, უფლება მაქვს წამოყვეთ. არ გვეტყვი დიდედა, მაინც რისთვის მივდივართ? კრინტი არ დაძრა, ახლა წადით და დაიძინეთ, უთხრა დიდედა.